Senin lügat manası. Elehe. Yani abede. Yani dâne. Abede kulluk etti anlamında bir kelimedir. Yani boyun eğdi, itaat etti, saygı duydu, güvendi. Bu anlamların hepsini ihtiva eder. Tayyibi diyor ki el ilahu fialun veznindendir. Yani hani devamlı fiillerin kalıplarını söylüyoruz ya bu baptandır diye. Fialun vezninden bi ma'na mef'ul. Yani el ma'bud. İlahun ma'budun anlamındadır. Ama fialun veznindendir bu. El-Mabud yani kulluk edilen anlamında bir kelimedir. Tıpkı El-Kitabu. El-Kitabu, El-İlahu vezninden. Ama El-Mef'ulu, El-Mektubu bundandır. El-Mektub ile El-Kitab aynı. Ama farklı vezinlerden aynı anlama gelir. İlahun ile Mabudun aynı manada ama farklı vezinlerde, kalıplarda gelir. El-mektub, yazılan anlamında yazılan şey, kitap da aynı manadadır. Olduğu gibi Şeyhülislam Rahimahullah İbn-i Teymiye, el-ilahu, ibadet edilen mabud demektir. Çünkü el-ilahunun esas mef'ulü kendi kalıbında, vezninde mef'ulü nedir? Elehe, ye'lehu me'luhun. Elehe ibadet etti, ye'lehu ibadet eder, me'luhun, ma'bud, ibadet edilen. Demektir. Yani el-ilah, el-me'luhu, ibadet edilen, ma'bud demektir. Devam ederek ilah, kamil bir muhabbet. Kamil bir muhabbet. Kamil. Ve tazimle. İclal ve ikramla. Korku ve ümitle. Benzeri şeylerle hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği ve sevdiği şeydir diyor. Şimdi insanın ilah edindiği şey ne ise. Ki hak olan ilah Allah'tır, mabud. Kamil bir muhabbet ve tazimle, iclal ve ikramla, korku ve ümitle, korku da ümit de var, benzeri şeylerle, hüküm ve arzularına ve koyduğu hükme, istedikleri şeye tabi olup uygulama, kalbin yöneldiği ve sevdiği şeydir. Görüldüğü gibi bu kalbin amellerinden. Görüldüğü gibi bu, kalple alakalı önce. Yani fiili olarak bir şeyin önünde secde etmeden evvel kalbin o secdeyi yaptıracak azmi sana vermesidir. Daha özlü bir tarif ile, daha özlü yani veciz, ilah kendisine ibadet edilen her şey. Yani ibadetin hangi cüzüyle ona kulluk edersen et, sen ona kul ediyor, onu sana mabud. İlla ibadetin bütün cüzleriyle birine kulluk eder olman gerekmiyor. Onu mabud edinmen için. Ha, hatta buna sebep hangi cüze kimi mabud edindiysen çok ilahlık mefhumu da böyle çıkıyor. Bir tane değil, birden çok ilahın olabiliyor. Ona sebep daha önce tevhid dertlerinde dediğimiz şu söz, tek bir mabuda kul olmaktan yüksünen ne olur? Yapma zorunda kalır. Halbuki yüksünülmeyecek tek ilahtır. Değil mi? Zor olmayacak tek bir efendiye itaat etmektir. İki tane efendi bile olsa ne yapar? Yeryüzü, yer gök birbirine girer, karışır. İbn-i Kayyım rahimahullah burada ilah kalbin diyor. Yine bu amelleri kalbe veriyor. Muhabbet ve iclal. İclal ne anlama geliyor biliyor musunuz? Saygı. Allahu Azze ve Celle. Onu büyükleme. Celil kılman tabii. İnabe bütün hata ve günahlarından ona dönmendir. İkram, tazimle, tezellül, yani onun karşında tezellül ederek ve hudu, korku, ümit ve tevekkülle yöneldiği şeydir diyor. Bazı tariflerde birisinde olan bir ifadenin öbürkünde olmayışı ihtilaf değildir. Herkes o an, o toplumda gündeme gelen ne varsa onunla tarif etmeye kalkmış. Burada ikramı nasıl kullanırız hocam? Burada ikramı nasıl anlarız? Allahu Azze ve Celle. Onun Zülcelali vel ikram, celal ve ikram sahibi diyorsun. Tek ikram eden, lütfeden onun olduğunu düşünmen. Ne varsa sahip olduğun hepsini o ikram etmiştir. Ya del celali vel ikram. Zel burada sahipliğin celalet sahibidir. Ancak büyüğün yapabildiği şeyleri yapar ki en büyük budur. Değil mi? Tezellül her şeyin karşısı, yani her şeye dönüp onun karşısında kendini, yani o ne kadar zenginse o, sen o kadar fakirsin. O ne kadar kerimse sen o kadar ikram edilmeye muhtaçsın. O ne kadar güvenilense sen o kadar güvenmeye muhtaçsın. Anlaşıldı. Böyle düşünmen gerekir. Tevekkülde bir kısmını bunun anlattık orada. İlah kelimesinin, şimdi burada bu derslerde hatırlarsanız ilah hakkında 10-15 dakikalık bir malumat veriyoruz. Lugavi olarak 5 dakikayı geçmez. Ondan sonra biraz ilahın anlaşılması ve bunu ilaha, mabuda dönük ibadet takdiminin cüzlerinden bazı önemli olan kalple alakalı olanı, yani secde ile tevekkül hangisi hangisinin ameli dersen, secde azaların amelidir. Ama tevekkül kalbin amelidir. Anlaşıldı. Kalbin ne kadar korkuyorsa, ki kalbin korkusunu bile, yani havf kelimesiyle, haşyet kelimesiyle, ondan sonra vecilet kelimesiyle ürperme, bunlar da bile farklı ifade ediliyor. İlah kelimesinin Kur'an'da kullanıldığı yerler ve yüklenilen manalar. Şimdi bu kısım Arapça bilenler için anlaşılan bir yerdir. Ama şimdiki burada dediğim Kur'an'da ilah kelimesinin, müstakilen ilah, bu kelimenin kullanıldığı yerler ve o kullanıldığı yere göre o ilahların nevi çıkıyor ve bir de ona yüklenilen anlamlar, onu ilah edinmenin, mabud edinmenin veyahut da ona takdim ettiğin kulluk çeşidiyle onun kulu olman. İlla hepsiyle değil. O zaman bu denli bir anlama basit bir Kur'an okuyucusunun bile dikkat eder, yoğunlaşırsa bunu anlayacaktır. لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ. Ant olsun ki Nuh'u Resul olarak kavmine gönderdik. فَقَال يَا قَوْمِ اُعْبُدُ اللّٰهَ, Allah'a ibadet edin. مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Zira sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Yani sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Şimdi burada bu sözün, ki Türkçe söyleyeyim, andolsun ki biz Nuh'u Resul olarak kavmine yolladık. Yani kavmine Resul olarak yolladık. Dedi ki ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yok. Yani sizin ondan başka ibadet edeceğiniz ilahınız yok. Bu ne anlama gelir? Demek ki orada o kavmin içinde, sen dikkat et, az da olsa, az da olsa demek ki Allah'tan gayrı ibadet eden bir topluluk var. Bunun nispeti ne olursa olsun hitap kime? Kavmin umumunadır. hırsızlığa hüküm konurken, hırsızın eli kesildi derken, kimedir bu? Kim olursunuz? Hepsi mi hırsız? Hayır. Sen bizi hırsız mı zannediyorsun? Denilebilir mi? Hüküm bu. Ha, bu nasıl şöyle anlaşılır? Herkes için uygulanacak hüküm de budur demek. Padişahın oğlu da çalsa, gariban bir köylünün oğlu da çalsa, değil mi? Peygamberin kızı Fatıma da çalsa, Mekkeli o yaşlı kadın da çalsa. Herkese uygulanacak olan bu. Bir taifeye bu uygulanır da başka bir taifeye uygulanmaz diyemez. Bunu anladınız mı? Ha, demek ki o toplulukta az da olsa Allah'tan gayrına demek bir ibadet eden var ki uyarılıyor. Yani bir soruna binaen söylenildi açık. Bunu en canlı onlardaki örneklerde veririz. Hatta bunu ileriki yine tevhid kelimelerinde göreceksiniz. Nuh'a, Salih'e, Hud'a, Şuayb'a aynı şeylerin söylediğini hatırlıyor musunuz? Ey kavmim. Aynen bunu söylüyor. Şuayb'a da indirdik. Lut'a da indirdik. Ondan sonra Salih'e de indirdik. Şuayb'a da indirdik derken hepsi bunu söylüyor kavmine. Ayrıca bu da neyi gösterir? Demek ki her nebinin ilk yollanılış şeyi nedir? Yollanılmasındaki ilk ehemmiyetli, önemli vazife nedir? Tek olan Allah'ı kulluğa çağırmaktır. Aslı budur. Şimdi burada ilah denilince Allah'tan gayrı edindikleri ilahlar hangi vesilelerle onları ilah edinmiş oldular ve o ilah edindikleri neydi? Kim miydi? Ne miydi? Bu ifade farklı mı anlaşılır? Evet hocam. Ne demek? Kimse cansız şey insan. İnsan veya insan. Ama neyse cansız cemadattan da olabilir. İkisi de oldu. Ha. İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Sonra doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir gün azabından korkuyorum diyor. Yani o yaptığınız işe sebep size, Nuh'un ifadesini kullanıyoruz, ahireti kastetmiyor. Bu yaptığınıza sebep dünyadayken üzerinize büyük bir azap gelecek. Geldi mi? Geldi. Yani. Kavminden ileri gelenler, bazı akıllılar inna lenerake fi dalalin mubin. Biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Şu neden? Geçmişi, büyüklerimizi, dedelerimizi itham ediyorsun sen. Etti de. Dedi ki ey kavmim, Nuh aleyhisselam diyor, kal, ya kavmi leyse bi dalaletun. Bende herhangi bir sapıklık yok. Velakinni fakat ben Resulüm min Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir Resulüm dedi. Ubellihukum Risalati Rabbi. Ben Rabbimin emrettiklerini, yasakladıklarını, haberlerini size ulaştırıyorum. Ve ensahu lekum. Ve size nasihat ediyorum. Ve alemi minallahi ma la ta'lemun. Sizin bilmediklerinizi ben Allah katından öğretilerek biliyorum diyor. Şimdi burada ilaha bir işaret koyacaksınız. Yani anlaşılması gereken. Şimdi burada şu gelen salih kimselerin ilah edinilmesi. Bu açıklamayı şimdi bizzat Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle. Bunu anladınız mı? İlah edindikleri neydi? Hangi söz, fiil ve hareketleriyle ilah edinmişlerdi? Yani kulluk denilecek hangi eylemi Allah'tan gayrına takdim etmişlerdi? Bunu yine Kur'an'dan veya hadisten gelen naslarla ispat edeceğiz. Salih kimselerin ilah edinilmesi. Kalu yine Nuh diyor. Nuh'un bu şeyine sebep kavmi diyor. La tederunne alihetekum. Şimdi dikkat edin, Nuh davet ederken Allah'a ibadet edin. Ondan başka sizin için, yani sizin başka bir ilahınız yoktur diyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de diyor ki la tezerunne alihetekum. Sakın ha. Sakın. Bunun sözlerine bakarak ilahlarınızı Demek ki bir tane değilmiş. Mekkelerinde bir tane yoktu değil mi? Allah'a kulluğu terk eden, Allah'tan başka onlarca ilaha kul olma zorunda kalır. Bir ilaha kulluktan yüksünen, birçok ilaha kul olma zorunda kalır. La tedarunna, ilahlarınızı terk etmeyin derken, teker teker isim olarak sayıyor. Ve la tedarunna, vedden, vedde, وَلَا سُوَاعًا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْتَ يَغُوْتُ وَلَا يَعُوْقَ يَعُوْقُ وَلَا نَسْرًا وَنَسْرًا قَدْ اَدَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِنَ اِلَّا دَلَالًا. Şimdi bunu vazgeçmeyin. Böylece onlar birçoklarını sapıttırdılar. O büyükler bu söze sebep birçoğunun sapmasına sebep oldular. Rabbim sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır. Bu Nuh suresi. Yine bunların Türkçelerine baktığınız zaman buradaki zikredilen ve Suva Yavuz hep hayvan adı biliyor musun? O tipten gelen. Ha. Bu şimdi nereye kadar nereye götürür? Ta Çinlilere, Türklere. Onun için Türklerde de onlarda çok hayvan adı vardır böyle. Bize de oradan geçmedi. Bu sefer biz neyi alıyoruz? Hocam pardon. Bu isimler Araplar hayvanlara mı veriyor? Yoksa Nuh Aleyhisselam'ın kavminde? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde. Şu an Çinlilerin, Türklerin Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarının birinden geldiği, Yasep'ten geldiği şey yapılır. Yani evet. Bize İbn Abbas radıyallahu anhu Saratil evthanu leti kânet fî kavminu fil Arap. Ba'du. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki ilahlar ta Araplara kadar gelip onların da ilahi dediği kimseler oldu. Veddun ved ise kânet li kelbi bi devmetil cender. Bu devmetil cender dediğimiz yerde kelp kabilesinin. Ve amma su'a kânet li huzeyl huzeylin. Ve amma yahud fe kânet li murad murad kavmin. Sonra Beni Gatif, sonra Beni Gatif'in ve Gatif oğullarının bir cevfü cevfte inde Sebe, Sebe'de Yemen tarafında. Ve amma Ya'uk fe kanet li Hemdan, Hemdan kabilesinin. Ve amma Nesr fe kanet li Himeyra, Himeyra'nın olmuştur. Li Ali Zilkila'inin, bu aileden gelenlerin. Esma'u Ricalin Salihin. Bütün bunlar salih kimselerin aklarıydı. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde. Min kavminun. Felemme heleku. Onlar öldükten sonra. Evha şeytanu ila kavmihim. Şeytan onların kavmine vahyetti. Ne anlama gelir vahyetti? Çok gizli, sinsi bir üslupla. Ansibu ila mecalisihim milleti. Kanu yeclisuna ansaban ve semmuha bi esmahim. Onlara denildi ki bunların heykellerini yaparak oturduğunuz, toplandığınız meclislere heykellerini dikin. İlk yaptırdığı bu. Sonra bunların isimleriyle her birine bunların adını koyun. Fefaalu aynen yaptılar. Felem tu'bet. Bunun dışında onlara takdim ettikleri bir ibadet şekli yoktu. فَلَنْ تُعْبَدْ حَتَّى اِذَا هَلَكَ اُلَٰئِكَ. O toplulukta ölene kadar ibadet olmadı. Ama sonra وَتَنَسَّخَ الْاِلْمُ ilim bozuldu. Doğru bilgi bozuldu. Bu sefer ibadetin her çeşidini yapmaya başladılar. Başlangıca baktığınız zaman ha burada bizim dikkatimizi çekmesi gereken yer nere? Demek ki ilah salih kimselerden değildir. Onlarla Allah'tan gayri onları ilah edinme, ibadet etme tedrici bir şekilde yaptırılıyor. Ufak ufak vesilelerle. Bu Buhari'de. Buhari'de 4920-4539'da bu. Aynı şey zikrediliyor. Bir esmine fefahri, evet aynı. İki kere mi tekrarlamışım bu rivayeti? Ya, şeytan ilah kavmi o ansibu ilah mecazine ve nekanı gelir sonra ansabana sorma besmayın. İki kere tekrarlamışım bunu. Evet. Ali İbni Ebi Talha'nın İbni Abbas'tan naklettiği başka bir şeyde şurada siliklik var. O siliklik mutlak başka bir renkte yazıyor. Onun için çıkmıyor bu fotokopiye. Silik. Burada ne yazıyor? Sizde yazıyor mu? Yazmıyor. Rivayetin başını alıyor. Ondan sonra geliyor tekrar aşağıdan. Burada başka bir izah geliyor birisine. Bunlar sabir salih topluluğu idi. Beyne Adem ve Nuh. Adem ile Nuh arasında. Ve kâne lehum etbâun yaktadûne bihim. Bunlara tabi olan kimseler vardı. Mezhepler gibi yani. Felemme mâtu öldükleri zaman kâle ashabum onların yani tabileri ellezîne kânu yaktadûne bihim onlara uyanlar lev savvarnâhum bunların bir suretlerini yapsak kan eşveku lana ila ilel ibadeti Allah'a yaptığımız ibadette daha çok şevkimiz olur. İzâ zekernâhum onları andığımızda diyorlar. Fesavvaruhum onları tasvir ettiler. Felemmâ mâtu yani onların heykellerini falan dizdiler. Öldükten sonra da ca'a aharun debbe ileyhim iblis. İblis bu sefer onları ifsad etmeye başladı. İnnemâ kânu ya'budûnâhum ve bihim yusqavna matar fe'abadûhum. Derildi ki sizden öncekiler bunlara ibadet ediyorlardı. Bunlara sebep yağmur istediğinde veriyorlardı ve böylece ibadet etmiş oldular. Fehuna ihtimalen. Geçiyor başka biri daha. El-Ensab burada el-Esna ve kile ahşar. Ensab heykel tipinde de olabilir, taştan da olur, ağaçtan da gelir. Kan yansibunaha ve yelbahuna aleyhel alihetahum lizzebaih. Bir taş yapıyor. Mekkelilerde olduğu gibi haramın orada bir taş vardı. Kurban taşı dedikleri. Oraya gelip sadece orada kurban ediyorlardı. İbn Abbas burada başka bir nakilde وَلَا تَذَرُونَ وَدَّنْ وَلَا سُوَعًا bu ayeti şey yapıyor. Diyor ki هَذِهِ اَسْنَامٌ كَانَتْ تُعْبَدُ فِي زَمَنِنُ Nuh zamanında ibadet edilen sanemlerdi bunlar diyor. Ondan sonra yine Muhammed İbn Ka'b'dan geliyor. وَلَا يَعُوْتَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ وَقَدْ اَدَرُّ كَتِيرًا ve birçok kimseyi sapıttırdılar buna sebep. Evet. Biraz duralım. Kaç dakika oldu? İlah gibi anlaşılması çok önemli olan ama toplumun ekserisini yanlış anladığı. Anladınız mı? Anlaşılması kolay olan ama toplumun ekserisinin yanlış anladığı. İlah kelimesini anlamak için çok çok Arapça falan bilmek gerekmiyor. Kur'an'a baktığınızda ilah kelimesinin geçtiği ayetleri alın. Önce orada ilahı tercüme ettiği dilde aslıyla zikretmişse öyle kalsın. Bozmuşsa put falan put der ekseriyetle böyle çevirmişse onları silin. Metninde ilah geçen yerlere hep ilah kelimesini koyun. Ondan sonra okuduğunuzda şimdi ilah kime denilmiş? Salih kimselere. Aynı anda İsa Aleyhisselam'ı göreceksiniz anasını. Hristiyanların İsa'yı ve anasını ilah edinmeleri gibi. Aynı anda göreceksiniz Firavun'un ilah edinmesi var. Buzağının da ilah edinmesi var. Mekkelilerin ilah edinmeleri var. Nefsin ilah edinilmesi var. Ha? Çınar ağacın var. Ha. Bunları göreceksiniz. Demek ki ilah kelimesi illa bir insan değil. İlla salih değil. İlla facir de değil. Taşta, ağaçta hepsi olabilirmiş. Anlaşıldı. Ve bu sefer Allah'tan gayrı ibadet edilen derken ibadeti ne denli o toplumda anlamışsan. tek namaz oruç zekat haç diyorsan, bununla yaklaşırsan, ilah kelimesinin yanlış anlaşılma sebeplerinden birisi bu. Çünkü biz Allah'tan gayrı ibadet etmiyoruz ki diyor. Adam şeyh kalbimden geçeni bilir diyor. Biz Allah'tan karşısına ibadet etmiyoruz ki kimseye ilah edilmedik. Şeyhini gaybı bilen ilah ediniyor. Şeyhine tevekkül ediyor. Tevekkül edilen ilah ediniyor. Şeyhinden yardım istiyor. Şeyhini yardım eden ilah ediniyor. Ha bu taş da olabilir. Bir nazar boncuğu da olabilir. Komşunun kapısında asılıydı, çakır dikenleri vardı. Görmüş, şu an ne asılı bilmiyorum. Var tabii, büyük var hem de o zaman. Evet, nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Anladınız. Ve bu sefer siz ilahı anlıyorsunuz. Ondan sonra o ilah edilen şeyin vasfını anlıyorsunuz. Sonra da onu ilah edinilen o şeyin hangi vesilelerle ilah edinildiğine bakıyorsunuz. Bütün olarak değil. Ve hiçbir zamanda onlara bazı cüzler verilmemiş. Yani bizi yaratan bu denilmemiş. Hiçbir zaman Mekkeler yani Lat, Uzza, Menat, Kubel için bunlara bizi yaratan bunlar, rızıklandıran bunlar dememişlerdir bak. Böyle bir şey olmamış. Ve bu sefer ilahın o ibadetin anlamını size açıklıyor. İyi bir Kur'an okuyucusu düşündürülsün. Yani birisi onları düşündürsün, bunları anlamada zorluk çekmez. Ve hiç kimse de burada seni Arapça bilmemekle itham etmez. Çünkü Arapçayı iyi bilmemen neyle orantılı olur? İyi bilmemen o meseleyi yanlış anlamana sebep olduysa o zaman itham edersin. Ama o meseleyi sen doğru anlamışsan hiç kimse seni itham edemez. Efendim? Allah razı olsun. Amin. Anladın mı? Mesin başta olur, salih kimselerin ilah edinilmesini. Normal düzende yani. Nuh, kısa olarak başta zikredildiği için salih kimselerle başlamıyor. Allah Resulü Nebilerin sonuncusu olduğu için o öyle denk geliyor. Yani bizim daha çok örneklikte ona bakarken Allah Resulü'nün önce, Allah Resulü'nden önceki nebilerde de ekseriyetle sorun uluhiyet tevhidinde oldu diyorum ya. Evet. Hepsi tevhide davet için geldi, şirkten korumak için. Ama ekserisinde uluhiyet tevhidi merkezde olmuştur. Bak şimdi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, o kavmin ilah edindikleri, Allah Resulü'nün kavmi ilah edindiklerine bakarsan ikisi de salih kimseler. Bir de Hristiyanlarda İsa Aleyhisselam ile anasını ilah edinmeleri bu da salih hem de nebi. Bunlar aslında uzun uzun izah yapmaktan çok hoştur. Aslında şu tertip Araplara uygulansın. İlahı anlatmak için insan bu kadar zorlanmaz. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Tabii. Başlığı koyup uygun ayeti de koyduk mu konu çok rahat anlaşılıyor. Bazen uzun olur ama hiç önemli değil. O ayeti okuması hem de o ayetle beraber başka şeyler de anlayacak burada. Ve bu sefer Allah'tan gayrı ilah edinmek için illa haşa Allah'tan başka Allah var demen gerekmiyor. Hiçbirisine buna rastlamıyorsun. Ama biz de böyle anlıyorlar. Onun için çocuklara Allah kaçtı diye soruyorlar aşağı. Bir dedin mi tevhid ehlisin. İki dedin mi kafirsin değil mi? Hayır. Ki Mekkeliler bile dememiş. Ondan önceki müşrikler de dememiş. Hocam ya inkarı var ya da şirki var değil mi? Tabii. Yani iki Allah diye yani bir şey yok. Burada Allah'ın vahdaniyetinde sorun yok. Hepsi kabul etmiş. İtiraf etmese bile Firavun gibi. Ama Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyeti başka, onu birleme başka. Biz onu vahdaniyetinde birlemiyoruz. Sorun zaten vahdaniyetinde şirk meselesi değil. Biz onu isim ve sıfatlarında birliyoruz, uluhiyetinde. Ama tasavvufa baktığın zaman Allah göstermesin, onun vahdaniyetindeki ilhattan daha öte bir ilhat var. Ne bilir miyiz bugün cuma da azizlik yapacağız.